Bismillahirrahmanirrahim. Din, sohbet anlamına geliyor. Hadis'te buyuruyor Peygamberimiz, din nasihattır diyor. Din nasihattır. İnsan bildiği bir şeyi bile tekrar dinlerse, o dine atmosfer vardır. Din atmosfer. Sahabelerin yetişme tarzı sohbetti. Sohbet muhtemelen böyle. Bir insan ne kadar fıkıh bilse bile namazı kılarken yine insan gafil olabiliyor. Gafil insan böyle. Namazda da böyle. Allah huzurunda hatta Mekke mükerremede kişi Kabe'ye tavaf ederken bile kul Beytullah'ta uçmuş oraya insan orada bile yine gafil olabiliyor. Bu sohbetin özelliği kişi orada altına verebiliyor derler. Yani insan dünyadan bir sırrı çıkıyor, dünyadan çıkıyor kişi. Bir manevi havaya insan bürünüyor. İnşallah konumuz Müddessir suresinden Allah'a kulluk etmeyenlerin durumu. Bir iş adamı eleman olur. İşine göre. O kişi ben bu işi yapmam diyemez. Bir memur ona bir görev verilir. Ben bunu yapmayacağım diyemez böyle. Bizi yaratan Mevlam bizi neye yarattı acaba? Amaç ne acaba? İlla liya'budun merhaba. İlla liya'budun. Ancak Mevla'ya kulluk etmektir. Mevlam bize buyuruyor burada Bismillahirrahmanirrahim. Külli nefsin bima kesebet rehinetün. Külli nefsin bütün nefisler, insan. Bütün insanlar bima kesebet kesbettiğiyle yaptığı iş ameliyle rehinetün Allah katında onun ruhu rehinedir, tutsaktır Allah katında. Her insan bima kesebet kesbettiği. Burada iktisap vardır, kesb vardır. Kesb yaptığı kötü işler anlamaya geliyor. Kötü kazancı ile o kişinin ruhu Allah katında Celle Celaluhu rehine. O insan hürdür dünyada. Dünyada insan nasıl rehine oluyor? Ruhu kabz deniyor, kabz hali. Kabz ve bast denir böyle, bast. Kabz. Kabz, sıkılma, bunalma, daralma, huzursuzluk anlamına gelir böyle. Bir insanın gözüne ufak bir çöp kaçtı mı, göz bunu kabullenmez göz. Yaşlanır, maşlanır, illana çıkaracak işte böyle. Hatta insan başına vurur böyle. İşte insan ruhu da, insan gönül ruhu anidir. İnsan gönül ruhu da günahları kabullenemiyor muhtemelen böyle. Kabullenemiyor. Ruh sıkılıyor işte böyle. Ruh sıkılır. O kişinin makam mevki ne olursa olsun, işi ne olursa olsun, o kişinin ruhu sıkıntıda. Yani gönlü dardır, huzursuzdur. Ne yapıyor? Sigaranın dumanını arıyor onu böyle. Bir sigara yakayım diye böyle. O duman da arıyor sıkıntını gidermesini. Ama olmuyor. Yetmiyor. Bir biraya gidiyor, alkole gidiyor. Yine yetmiyor böyle. Eğlenceye gidiyor, harama gidiyor. Oraya buraya gidiyor. Hatta sonunda uyuşturucu. Uyuşturucu. Sosyete mesela, ünlü insanlar. Her şeyi var. Her şeyi var. Her şeyi var. Yazdığı, kıştığı, özel uşağı var. Ama ne yapıyor? Artık uyuşucu alıyor böyle. Yani akıldan noksanlık istiyor böyle. Neden bunlar? Allah'a kulluk etmeyen kişiye Allah'a kulluk vermiyor. Vermiyor böyle. Ama bir insan Allah'a kulluk ederse ne olur? Mesela evliyalar vardır. Allah dostlarıdır bunlar. Evliyalar böyle. Onun hayatına baktığımızda çoğu dağda, tepede, mağarada, orada burada yaşamışlar, kulübe yaşamışlar. Ama cennet hayatı yaşıyor. Cennet hayatı. Cennet huzur yaşıyorlar böyle. Neden? Ruh gıda alıyor. İlla eshaber yemin. Ancak eshab-ı yemin bunlar rehin olmayanlar bunlar. Kendini kurtaranlar bunlar. Nedir rehin? Eskiden bu çokmuş, olurmuş eskiden. Kişi bir yere boş para alıyor, mal alıyor, yerine bir şey bırakır yerine. Altın, değerli bir eşyasını bırakır böyle. Rehinedir böylece. Ne zaman onu kurtarır? Öderse borcunu kurtarır. Ödemese zaten böyle. İşte insan da ne yapar? İnsan da eshab-ı yemin olursa kurtarıyor borcunu, hür oluyor, özgür oluyor. Yani gönül rahatlıyor zaten. Huzur bulabiliyor böyle. Eshab-ı yemin melambi. Eshab-ı yemin. Yemin sağ demektir Arapça. Eshab sağ insanları. Buradaki sağ nedir buradaki sağ? Ekonomik değil de bu. Amel yönünden bu böyle. Buradaki sağ. Ne de buradaki sağ muhteremler? Mahşerde amel defterini sağ eline alacaklar. Alacaklar bunlar. Orada kimin de olduğu belli olacak. Mahşer yerinde böyle. Toplanınca bir insanın mahşer yerine önce bir bekleyiş. Sükut. Konuşmak yok. Ayak ayak müzdünü izdiham. Tepede güneş yakıyor. Alttan tabandan dünya yakıyor insanı. Dünya da acaba mahşeri. Buram buram ter. Açlık, susuzluk, dil sarkmış. Ciğer yanıyor. Susuzluk içerisinde. Önce amel defteri dağılacak. İki melek görevi buna kaydalamak böyle. Bu defterde kağıt ya tabi. Kağıt değil, yazı değil bu. Bir kayıt, manevi kayıt böyle. Nasıl günümüzde kayıt altına alanlar var. İşte gizli kameralar bile var mesela, gizli kameralar var. Her şeyi alıyor bu kamera böyle. Sağdaki melek yapılan her tür iyiliği alıyor. Kişi namaza duruyor, abdest alıyor, Kur'an okuyor, Allah'ı zikrediyor, hayır yapıyor. Kamera alıyor böyle. Hem görüntü hem ses. Soldakine görevi günah kaydetmek budur. Kaydetmek bunları böyle. İşte mahşer günü bunlar dağılacak. Kimin sevabı çoksa onun amel defteri sağ eline verilecek. Onun sağ eli kalkacak. Sağ eli kalkmayacak. Mahşer yerine de mülk Allah'ın olacak diyor. Kimse bir yeri kımıldamıyor, göz açıp kapayamıyor insan. Bütün organlar, beden Allah'ın egemenliğinde, başlıyor, hakimiyetinde. Allah korusun, kimin de günahı çoksa, onun amel defteri de sol eline ve arkadan verilecek böyle. Dönecek sol eline, arkaya verecek, kırca böyle. Yani kimi kırır gibi olacak. Tabii bakacak ki, günahlar görüyor ama. İçki içiyor. Kumar oynuyor. Saz, danslı, cansızlı düğün sahanda oynuyor. Abdest namazı ilgisi yok kendisine de. O da bunları görüyor. Ama oradaki pişmanlık işe yaramıyor. Burada yarıyor pişmanlık. Böyle. Burada yarıyor pişmanlık. Dönüş olsa burada yaramıyor. Fî cennâtin. Bu eshab-ı yeminde olacak bunların sonları. Cennetlerde. Cennet tekil. Cennet bunun çoğulmuş oluyor. Bunların yeri mahşerden sonra cennetlerde. 8 cennet var muhtemelen. 8 cennet var. Hep ismi var bunların. En üstü Firdevs cenneti. En yüksek cennet o cennettir işlerinde. Eshab-ı yeminin mahşede hesabı kolay geçecek bunların. Çabuk olacak. Önce namazdan başlayacak. Hesap kovulacak bunların. Fazla buradan beklemeden arkadan bir Sırat Köprüsü'ne geçmek var. Sırat Köprüsü olmadan olmuyor. Oradan geçirecek böyle. Altı cehennem ama. Şu cehennem ise mesela örnek. Bir ucundan diğer ucuna kadar köprü böyle. Hadise geliyor. Kıldan ince, kılıçtan keskin. Yani geçmesi çok ama çok güç anlamına geliyor böyle. Şimdi altı cehennem. Cehennem ateşini saçıyor, infilak ediyor, patlıyor. Alevleri var, köprüyü aşıyor böyle. İnsanı yakıyor. Kimin buradan oraya taşıdığı günahları varsa onlar sırtında tonlarca günah. Tabii yürüyemiyor. Yürümek istiyor, yürüyemiyor. Bazen rüyada bu olur bu. Ben mesela çok yaşadım rüyamda. Herkes tabii bunu yaşar rüyasında. İnsan bazen rüyada bir şeyden korkar, bir şey olur. İnsan kaçmıyor, kaçamaz insan bazen böyle. Rüyada yaratan böyle. Bu ruhsal bir haldir bu. Ama eshab-ı yemin olacak. Günahını götü taşımamışsa bir aleme. Yapmışsa bir dünyada günah yapmışsa bile elhamdülillah tevbe edilmiş. Allah'a dönülmüş, günahları taşlamamış. Bunlar geçeri kolaycılık Sırat Köprüsü'nü. Sonra kalıyor cennete giriş. İnsanlığın en büyük anı o an, mutlu anı. Cennete giriş anı böyle. Kimler var şimdi bu kervanda, kafile yolcu arasında? Peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihler, evliyalar. Allah'ın salih güzel kulları muhtemelen böyle. Tabi sayısı Allah bilir. Bilirler bulmuş sayıları. Gelecekler cennetin önüne. Kapılar kapalı. Kapıları kapalı. Sırat Köprüsü'ne geçtikten sonra artık geri dönüş yok. Yani yanlışlık olmuş. Yok buna. Geri dönüş yok böyle. İmtihan bitiyor. İmtihan bitiyor. Şimdi orada bekleyiş böyle, heyecan tabi dorukta. Herkes cennet içinde böyle. Kokusunu alıyorlar ama göremiyor daha bir şey. Kapı açılacak. Velhamdülillah. Ve futat ebvabuha. Ebvab, babın çoğulu. Kapıları açtı cennet, açtı kapıları. Her cennet 8 kapısı var böyle. Namaz kılanın kapısı, oruç tutanın kapıları, mücadelenin kapıları. Yani bir insanın hangi vaatı daha üstün ağırlıklı ise oradan kapıdan girecek. Açılacak. Bunu hatta böyle karşılamaya çıkan bir melek. Adı Rıdvan. Meleklerin başı cennette. Çok güzel bu tarafta. Onu görmek için insanlara cennet kapısı açıldığı anda nasıl kapı bilemiyoruz tabii bunu burası böyle. İnşallah vermek nasip olur da inşallah böyle. Kapı açıldı mı herkesin gözü cennete işlem böyle. Cennet nasıl bir şey cennet işlem buradan böyle. Gözleri kamaştıran böyle. Hayallerin çok ötesinde. Tahminlerin çok ötesinde ama böyle. Çok farklı başka bir alem. Başka bir alem. Öyle bir alem. Bakacaklar. Diyecek ki Rıdvan önce selam verecek. Diyecek ki selamun aleyküm. Önce selam verecek ben böyle. Arkadan buyuracak tıbütüm. Tıbütüm tayyip pak anlamına geliyor. Buraya temiz geldiniz. Fedehulüha halidin. Buyurun girin bakalım cennet. Hem de halidin ebedi kalıcı olmak üzere. Yani bir gezin dolaşın değil. Geçici zaman değil, ebedi kalıcı olmak üzere ölümsüz hayat. Girin bakalım verecek böyle. Herkesi melekler karşılayacak insanlara. Herkesi melek karşılayacak böyle. Tabi cennete girdi ama herkes orada yeri belirli. Makamı, köşkü, sarayı belirli. İnsan bunu bilemez böyle. Melek karşılayacak insan olacak böyle. Gel bakalım Ali Efendi, gel bakalım Ayşe Fatma Hanım. Götürecek yerine, bak bu köşk senin bu. Karşıdan bakacak kişi ucu ucu görünmüyor muhtemelen böyle. Ucu ucu görünmüyor böyle. Orada her şey doğal. Öyle usta, amele, mühendis yok orada böyle. Doğal böyle. İnciden, yakuttan, mercandan, altından, gümüşten yekpare köşk böyle. Nasıl oluyor bunun böyle odaları, bunları doğal oluyor böyle? Mesela üzüm. Üzüm bakıyoruz böyle. Önce bir salkım böyle. Salkım böyle. Salkım ayrıca ufak salkım tekrar böyle. Ufak böyle böyle. Böyle. Sonra her üzüm tanesi bir torba içerisinde ambalajda. Tanesi böyle. Kendi kopmuyor, düşmüyor da böyle. Çekiyorsun hemen kopuyor ama. Daha kopmaz, sert olsun ezdirir kabın suyu akamadı böyle. Ona göre bak böyle. Rabbim ne yapıyor üzüm tanesini? Bak. Üzüm tanrı muhtemelen böyle. Önce bir salkım üzerinde, kök, ana kök salkım üzerinde. Arada ona bağlantılı böyle salkımlarla, küçük salkımlar var böyle salkımlar. Sonra ayrı torbalar üzerinde böyle. Nar mesela, nar muhtemelen böyle. Nar kesine bakıyoruz ki dizilmiş sıra sıra böyle. Mesela, sıra dizilmiş darlar böyle. Arada böyle zararlı ambalajlar var bunların. İnsanın yaratılışına baktığımız zamanlar mesela diş. Çürüğün dişi çıkmaya başlıyor. Ön diş ayrı, yan ayrı, az diş ayrı. Hepsinin özelliği ayrı, farkı ayrı. Sonra Mevlam biri fesevva, tesviye, düzenleme böyle bak. Düzenleme böyle. Bir dişçi, diş tabibi ne kadar tecrübeli olsun, deneyimli olsun, mesleğinde erbabı olsun, hemen bir defa da uyduramıyor dişleri gene. Kontrol ediyor, akıyor, takıyor, çıkarıyor, orasını eğiliyor, burasını düzeltiyor, şu bu takıyor gene böyle. Oldu mu oldu gibi. Olmazsa gene gel diyor böyle. Kişi yerine gidiyor bakıyor, yok biri olmadı, vurdu biraz böyle. Bakın Allah'ın şu diş yaratmasına baksak muhteremler, yani kulun secdeye hemen kapanması gerekir Allah-u Ekber diye. Şu dişlere baksam ben böyle ya. Ya. Nasıl bir yaratım lan böyle böyle. Eğer o dişlerin çıkışı başıboş olsa, haş onu yaradan bir Rabbül Alemin olmasa, ne o dişler muhtemelen böyle. Öne yamuk olur, arka yamuk olur, biri uzun olur, biri kısa olur. Altı yüzü karma karışık olur böyle. Ya bakalım bir şeye böyle. Tam bir tesviye be adam. Öndeki kesti dişler, örtülü dişler, sayıları belirli. Bak çağımızda bu kadar tıp belirlemiş. Ne yapıyor diş hekimleri? Allah'ın ya dişi aynı yapıyor. Onun şeklini yapıyorlar. Böyle, böyle. İncelemişler bunlar, diş sahipler. Toplanmışlar bunlar. Toplanmışlar. Hayır, bir şey olsa ne olur, görse ne olur. İnceliyorlar. Ancak en güzeli bu diyorlar. Böyle. Yaratmak böyle şey. İşte Mevlam dünyada üzümü yarattığı gibi, narı yarattığı gibi, diş yarattığı gibi yani cennette köşk yaratıyor muhtemelen. Yaratıyor böyle. Bakacak insan böyle, öyle köşkleri sarar ki gözlere kamaştıran böyle. O müzikami kokuları, her taraf nur, yeşil ağaçlar, akarsular, nehirler. Yani cennetin her şeyi dünyaya hiçbir şey benzemiyor ama. Orada bir şeye, bir şeye bağımlı değil. Mesela dünyada ağaç kişi ekiyor, filan ekiyor. Nereye ekiyor? Toprak lazım. Toprak olmaz, olmaz böyle. Toprağı ektiğin kurtup yine olmuyor. Su lazım buna. Hava alması lazım. Güneşe girmesi lazım. Dört madde vardır böyle. Bir olmadı mı olmuyor. Su kurdu mu olmuyor tabii böyle. Cennete bir şey bir şeye bağımlı değil böyle. Ağaç var, kökü yukarıda ama, dal aşağıda. Niye? Dal insana lazım onun. Kökü yukarıda muhtemelen böyle. Ağaç o kök gıda almıyor bir yerden muhtemelen böyle. Cennet böyle cennet muhtemelen. Herkes tabi yerleşti cennete. İnşallah nasip eder hepimizin beraber inşallah muhtemelen. Yerleşmiyor orada. Kişi bakacak ki tabi artık hayal ötesi böyle. Böyle bir cennet böyle. Kimse ona tek bekar kalmayacak ama cennette. herkes eşi olacak böyle. Bazı eşlerin bir cennete giremiyor ama, biri cehenneme gidiyor. Mesela Firavun, cehennemin en dibinde. Eşi Hazreti Asiye annemiz, cennetin en üstünde. Ne olacak bunlar? O zaman evlenecekler başkasına böyle. Kiminin hanımı cehennemde, kiminin de kocası beyi cehennemde. Kimse kalmayacak orada. Dünyada sayı değişir ki kadın arasında. Yani değiştir. Genelde çoğunda kadınlar daha fazladır genelde dünyada. Orada eşit olacak muhtemelen böyle. Kadınlar sayıca erkekten fazla olduğu halde onlardan cehennemin daha fazla olacak kadınlardan muhtemelen böyle. Demin Ebu Aleyhisselam'da hep var muhtemelen böyle. Biraz önce vardığım gece cehenneme baktım, kadınları daha çok gördüm burada muhtemelen cehennemde böyle. Yani sayı eşit olacak orada. Sonra herkes yerleşti muhteremler. Artık orada iş yok. Meslek yok muhteremler böyle. Gece yok. Zaman dilim yok. Yani yarın, saat, bir hafta, dün yok artık. Bitti, bitti muhteremler. Hep aynı an böyle. Dünya dönüyor, güneşe bakıyoruz da gündüz oluyor. Örtüde karanlık oluyor. Yine dönmüyor ki öyle. Enerji kendisinden. Nur her tarafı. Sürekli hep aynı an. Aynı an böyle. Aynı iklim. Değişmiyor. Cennette toz yok, toprak yok, zararlı bir hayvan yok, mikrop yok. Hiçbir zararlı bir şey yok orada. Orada kötü insan yok cennete bir de böyle. Herkes güvenli, herkes iyi böyle cennette. Abi sonra ne olacak? Kişi başı aramaya işte yakınların şimdi. Bence bir rahat yerde böyle. Eşini buldu. Aynı yine beraberler orada. Rahatını buldu. Karını doyurdu. Bebelerine yetişti yerde. İş yok, güç yok. Namaz yok cennette. Oruç yok cennette muhteremler. Orada haram günah yok. Her şey helal oradakiler. Bol bol bol böyle. Çarşı, pazar, market yok böyle. Her şey doğal. Her şey bol, her şey bol. Şimdi başlıyor aramaya yakınlarını. Tabii annesini, babasını, evladını, kardeşlerini, arkadaşlarını, din kardeşlerini arama başlayacak bunları bulacaklar. Herkes tam bulamayacak ama muhteremler. O var şimdi böyle. Mesela babasını buldu, annesi yok cennette. Nerede? Olmanın cehennemde Allah korktuğuna böyle. Üç tane, beş tane evladı var. İkisini, üçünü buldu. İkisini bulamadı. Nerede bunlar? Cehennemde korktuğuna böyle. Kardeşi böyle, yakınları böyle, arkadaşları böyle. Bulamayan tabii bulamıyor bunları. Yeti sahibi an mücrimin. Mevlam aradan perdeyi kaldıracak muhtemelen bakmadılar. Kardeşim ben perdeyi. Aradaki mesafe kim bilir kaç milyar ışık hızlı. Cehennem en aşağıda, cehennetlerin gökte ötesinde. Rabbim aradan perdeyi kaldıracak. Gösterecek bunlara böyle. Cehennetekiler bakacaklar, cehennemi görecekler. Aman Allah'ım böyle, korktaklar muhtemelen böyle. Dünya ateşi Işık saçıyor. Kırmızı olur, sarı olur, beyaz olur dünya ateşi böyle. Işık saçıyor. Onun ateşi kara olacak muhtemelen. Kara olacak muhtemelen. Kapkara ateşi de zifiri karanlık böyle. İçinde Gaya deryası var. Okyanustan büyük. Kaynıyor böyle. Fokur fokur böyle kaynıyor. Böyle fokur fokur kaynıyor. Çıkan buharı, kapkara buharı ateşten daha yakıcı oluyor. Yanan akan irin cerahatlar, toplayan derelerde, pis kokuları, zebanilerin melekleri var, zebani melekleri var, görevli onlar orada, cehennem köpekleri var, cehennem yılanları var, evcaralar var, insanlara bile saldıran cehennemde, insanlara yanmışlar, artık insandan çıkmışlar. derilere dökülmüş, yüzlere sırıtmış böyle. Korku hal almışlar, çılgın gibi olmuşlar. Cennet tekrar bakacaklar ama tanıyamayacaklar onları cennet tekrar. Yanan, orada yananlar tabi onlar cennete bakacak, onu cenneti görecekler. Onu tam tanıyacaklar. İşte o zaman cennettekiler Allah şükredecekler. Allah'ım şükür alamadık dünyaya. Cehennem ehli de ah vah böyle böyle. Ah vah böyle. Ne aldık o dünyaya böyle. Ah, olacakmış olacaklar. İte sa'elüne annenin mücrimine. Soracaklar cennettekiler mücrimlere. Mücrim suçlu günahlı günahkarlara. Ma sen fi sakar. Ma selekekum fi sakar. Sakar, yedi cehennem var. En aşağıdaki, tabakadaki en korkunç azabı olan adı sakar cehennemi. En üstteki cahim denen. En hafif ateşi orası. Soracaklar şimdi. Tabii ehli cehennem tanıttı kendisini. Oğlum mesela, baba benim. Kızı bağıracak. Öyle kolesinden bağıracak, eşinden bağıracak, kardeşinden bağıracak, arkadaşından bağıracak. Hatta evvela su içecek, su. Aman bana bir yudum su. Aman bana bir yudum su. Yalvaracaklar. Tabi onlara haram verilemiyor. Yani görecekler cehennemdekiler, cehenneti görüyorlar. Bakar ki o meyve ağaçları birbirinden güzel. Cennet meyveleri. Rengarenk, kokuları güzel. Tatları daha güzel. Akarsuları akıyor cennette. O bolluk, bereket onu karşıdan görüyorlar. Aman aman ne olur ya bize bir meyve evvela su. Bir damla su, aman su. Baba su. Anne su. Yavrusuna yaralıyor. Tabii veremiyor. İzin yok vermiyor bu şekilde. Bunlar için soracaklar. Sizin buraya girmenize sebep nedir diyecekti? Niye buraya girdiniz bu cehenneme? Nedir suçunuz şimdi? Bakma derler. Suç nedir böyle? Kalu cekilini cevap edecekler. Lemnekü minel musallinecekler böyle. Biz de dünyada namaz kılmazdık. Bak. İlk suçları bu. Bundan başlar efendim. Şimdi mahşer ilk sorgulama namazdan başlıyor ya, namazdan başlıyor böyle. Namazdan başlıyor. Nasıl namazdan başlıyor? Ergenlik çağından başlıyor böyle. Ölünceye kadar. Her vakti namazdan teker teker sorgulama. Sabah namazına kulum kalktı mı, kalkma, niye kılmadın bunu? Yazılmış tabii, kılmamış muhteremler. Kılmamış, günah konuyor böyle. Mizana konuyor. Kapka dağları gibi günah. Günah ne kadar büyükse ona göre oradaki ağırlığı onu orantılı oluyor böyle ve kara, korkunç oluyor böyle. Öğle yıkılmadı, ikindi yıkılmadı, akşamı yatsı yıkılmadı, bir gün namazı giren bir Allah verir, bir günü muhteremler. Bir ay namaz kılmamış, 30 gün. Bir sene namaz kılmamış, 10 sene namaz kılmamış Allah korusun. Her vaktin günah kondu amelleri muhteremler. Kondu böylece. Buna böyle cevap veriyorlar. Bizim suçumuzu en başta gelen suçumuz diyorlar. Dünyada namaz kılıcı değildik. Namaz kılmazdık. Çok var şimdi günümüzde. Çok muhtemelen böyle. Mesela bakıyoruz sabah namazında hemen hemen camilerin her birinde bir saf dolmuyor bile. Bir saf muhtemelen. Yerlere bakıyoruz. Ev yüksek yerler şimdi. Çok apartman şimdi böyle. Bir apartmanda kaç kişi oturuyor? Bir mahalle oturuyor yani köye bakarak bir apartmanda oturuyor. Her taraf evler dolu. Ama camiye sabah namazına etrafına bak kaç kişi var burada böyle. Evden bir kişi girsin caminin dolması gerekiyor. Bir sabire çıkmıyor böyle. Beş vakit namaz biraz sabah namazı oranla biraz fark ediyor. Ama insanın sayısına göre yine çok az hatırlan böyle. Cuma günleri biraz camiye doluyor ama ezan okurken geliyorlar. çoğu farzı kılınca, iki rekat farzı kıldı mı, nasıl kalkıyor? Sanki deprem olacak, bir şey olacak da, bir afet, ya bomba var, atacak bela. Habere gelmiş sanki de. Hemen böyle kalkıyor. Şimdi bir de bak, bir öne erken gelmişse bakıyor, çıkamıyor da şimdi böyle. Namaz kılın da onlara kızıyor şimdi mesela bu. Çıkamıyor da demiyor. Oraya bakıyor, buraya bakıyor. Yani hırslanıyor böyle. Oradan buradan hemen kaçmaya gidiyor. İşçi mi bunlar? Yok muhtemelen. Ben bir merak ettim, merak. Acaba ne işler bunlar ya bu şekilde? Emin ol, özel baktım muhtemelen böyle. Baktım bakalım böyle. Dışarı çıkıp oturup ayette konuşuyor dışarıda böyle. Camide duramıyor muhtemelen böyle. İlla ki namaz muhtemelen, namaz muhtemelen, namaz böyle. Namaz İslam'ın beş şartının biri. Ne demek şart? Olması olmaz. Olması olmaz anlamına şart geliyor. İlla ki beş vakit namaz şart muhtemelenler. Bu namaz da öyle kılması gerekiyor ki bu namaz mahşere kadar gitsin ama. Bak gitsin kadar muhtemelen böyle. Arıza olmasın. Yolda kalmasın. Oraya gitsin muhtemelenler. Düşünelim ki öldüğümüz zaman ne gidiyor bizle beraber mahşere, ahiret alemine? Kişinin evinde her şeyi var. Her şeyi var. Nereye gidiyor? Toprağa gidiyor, toprağa. Hele kışın özellikle çamur. Hele kışın ben çok şey yapayım, gıpta edeyim muhtemelen böyle. O gömülürken mevta böyle böyle. Bakıyorum ki, yani tanıdığım insanlar mesela, evindeki durumunu biliyorum, yaşantısını biliyorum böyle. Böyle lüks bir konfor yaşantısı var kişinin. Kefeni bembeyaz, tertemiz kefeni de aman yıkanıyor, kefene sarılınca dikkat edin, aman toz olmasın. Kefen temizim muhtemelen böyle. Nereye koyun hele kışın böyle? Su çıkıyor çok kötü bazen böyle, mezardan böyle. Çamur oluyor muyum böyle? Çamur böyle. Çamura koyun muhtemelen böyle. İşte en zor İnsanın böyle mezara konduğu anki durumu muhtemelen. O an böyle. En zor kişi o geliyor böyle. En zor muhtemelen böyle. O kadar zor ki o an muhtemelen. Peki ölü o. Ölen beden öldü. Beden öldü. İnsan ölmüyor ki. Bu ölümsüz. Ölümsüz muhtemelen böyle. Şu ölümsüz ruh. Aynen değil de ruh şu andaki bizden daha iyi her şeyi görüyor, konuşan duyuyor muhtemelen bak, ruhu böyle. Bir insan ölüp evine yatarken bile yattığı yerden hepsi gelenleri görüyor. Konuşanları gördüğü gibi öbür odada kimler var, ne oluyor, onu da görüyor muhtemelen. Yani ruhlara nasıl da melekte engel olmuyorsa bu duvarlar, taşlar, onda engel olmuyor muhtemelen böyle. Yıkanan bir kişi adı şey buyur Aleyhisselam Hazretleri, yıkayanları görüyor. Kim yıkıyor? Kim suyunu döküyor? Kimle konuşuyor? Kefene sarılıyor. Tabutuna konuyor. Mezara gidiyor. Kim onu mezara indiriyor? Hepsi bunlar göre muhtemelen. En zor an, mezara konduğu an muhtemelen. Şey, yanı dokunup da böyle, başı bir dokunup toprağa böyle, işte bir pişmanlık. Ah vah be. Yani evliya bile olsa o anda keşke daha çok yapsaydım. Evinde her şeyi vardı. O bembeyaz kefen de oldu. Çamura konu muhtemelenler. Birazdan toz toprak oluyor tabi. Konuyor. Üzerine tahtası diziliyor ülkemizde. Toprağa atılıyor. Melek tabi soruya geliyorlar melekler. İki melek geliyorlar. Men Rabbüke. Sonra men Rabbüke. Rabbin kim? Anadolu'dan İstanbul okumaya giden birkaç tane genç üniversiteye. Gitmişler İstanbul'a okumaya. Anadolu'dan biraz daha şımarık mı bu gençlerde? Bir günü, bir pazara günü Boğaz'a gidiyorlar. Sandal'da gezinti yapan bakan diyorlar. Deniz görmemişler bu işin bunlar ama. Sandalya biniyorlar. Sandalya küre çekiyor sandalyacı. O sonra değil. Bakıyorlar sandalyacıya bakıyorlar. orta yaşlı, yani dünyadan habersiz bir insan onlara göre. Tabii şımarık gençler şimdi, sandalyeye soruyorlar şimdi. Böyle bir hap buyurun gırgırdeli bir şey böyle yani, oyun şey böyle. Soruyorlar şimdi böyle. Şu matematik bilir misin? Ya bilmiyorum diye. Fizik, kimya, şu bu. Hey, ya bilmiyorum diye. Nasıl bilmiyorum böyle diyor. Gülüyor gençler. Boş yaşamışsın der böyle. Boş yaşamışsın. Tabii cevap vermiyor bunlara. Açıyorlar bunlar boğazı iyice. Şımarık gençler birbirine şaka atışırlarken sandal devriliyor. Alabora oluyor. Suya düşüyorlar. Sandal tabi deniz adamı. O dedişmiş. Ya da yürü gibi hiç kolunu atıyor. Yavaş yavaş böyle bakıyor. Sahili göre kavramı ne şey yapacak böyle. Dönüp bakıyor. Gençlere bakıyor. Çırpıyorlar. Barışıyorlar. Soruyor. Yüzme biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Boş yaşamışsınız. İşte muhterem öyle bakınız. Kabre girdiğimiz zaman da direktör bize bunu soracaklar. Men Rabbike ve ma nebiyüke ve men nebiyüke ve ma dinüke. Rabbin kim? Dinin ne? Peygamberin kim? Soracak muhterem böyle. Efendim, profesörüm şuyum, bak diplomalarım var. Diyeceklere boş yaşamışım muhterem böyle. Yani en sonunda bize bu lazım. Tabii dünyaya lazım yaşamak için. Ama onların bir kısmı olmasa olabiliyor. Olabiliyor. Bak mesela sandalcı, kim daha fizik bilmiyor ama yaşamış yani. Sağlık yaşıyor gene böyle. Ekmeği çıkarıyor gene böyle. Ama Rabbi bilmeyen de oluyor mahşer kabirde. İşi zor muhtemelen böyle. İşi zor böyle şey. Demek ki öldüğümüz zaman evimizden hiçbir şey kabre götürmüyoruz muhtemelen böyle. Götürmüyoruz böyle. Götürürse ne olur? Altın aldığı serse ateş olur. Muhtemelen böyle. Yakar onu böyle. Toprak olmaz şart böyle. Toprak gömülecek oraya. Bunu düşünmemiz gerekiyor bunu muhtemelen. Yani insan hayatının sonu bu. Son bu. İnsan dalgalı hayat geçirir. Herkes böyle. Hayatlar böyle. Güler, ağlar, düşer, kalkar. Her şey oluyor insanın başına gelir böyle. Fakat sonuç ne? Sonuç ölüm. Kefen tabut ve mezar. Mezar mıdır? Ben severim bazı böyle mezarları gezmeyi. Şimdi gidemiyorum pek. Eskiden giderdim mezarlara muhtemelen. Ve tanıdıklarıma bakardım böyle mezarında. Yani Alpazarı'nın mesela eşrafımlar, tanıdıklarıma bakardım böyle. Bakıyorum böyle, onun yaşantısı aklıma geliyor, yaşantısı. Esnaflar, şunlar, bunlar, evi, barkı, o günkü o şaşalı hayatları aklıma geliyor. Bir de bakıyorum, bir kenarda, çukurda yatıyor ben hatırlıyorum. O evini bıraktı, işini bıraktı, hepsini bıraktı. Neydi onlar? Bir hayal mi hatırlıyorum? İşte bunu düşünmemiz gerekiyor muhteremler. Aklın görevi budur işte böyle. Mezuşma gerekiyor. Kıldığımız namaz olacak peki. Namaz bizle beraber mezara girecek. Yani başlığımız olacak muhterem böyle. Zekat bir yerde, hac bir yerde, Kur'an bir yerde, zikir bir yerde. Bundan gelecekler bunlar böyle. Her biri bilinçli, nurlu bir şekilde mezara girecekler bunlara böyle. Önce namaz gelecek baş ucundan. Baş ucundan namaz. Çünkü dinin direği özü bu namaz. Kişi mezara girince önce namaz gelecek böylece. Yetti ne yapacak peki? Nur şekline gelecek. Mezar nurlanacak önce. Kişi korkmayacak. Namaza geldi böyle. Bakacak. Sen kimsin be? Ben senin namazınım böyle. Bak sen o kısa gecede kalktın, kışın yatağından kalktın, beni kıldın, işini baktın, yemeğine baktın, gücüne baktın, yolda mola verdin icabında, beni terk etmedin, kıldın. Allah beni bu şekilde senin için yarattı. Mahşere kadar senin yanında kalacağım hocam. Böyle verecek. İbadete gelecekler. Melekler gelince soru sormaya onlar yardım edecekler insana böyle. Ama kişinin kıldığı namaz gerçek namaz ise kabul olmuşsa o da var muhtemelen. Abdesti olacak, gusül yerinde olacak, namazın şartlarını bilecek, namazı, huzur namazını kılacak, acele etmeyecek, Allah huzuruna acele etmeyecek, okuduğunu böyle tane tane kelime kelime okuyacak, gönlünü Allah Mevla'ya verecek, yani el bağlı zamanlar sanki mahşerde hesaba çekilmiş gibi olacak kişi muhtemelen böyle. Kişi ne kadar ama izi kılarsa o kadar namazı güzel olacak, nuru daha fazla olacak, daha bilinçli olacak, bunu yaramayacak muhtemelen olacak. Ama ne diyor bunlar şimdi cehennemdekiler? Biz diyor namaz kılmazdı diyorlar. Arkadan ne geliyor? Benim nutumil miskinim. Fakirin hakkını vermezdik. Nut'imül it'am bu da yedirme anlamına geliyor. Veremdeki. Buradaki zekat anlamına geliyor. Çünkü nafi ibadetten insan azap yok mahşerde muhtemelenler. İkincisi zekatı vermeyenler böyle. Ne diyecek bunlar? Tabi namazı kılmayan diyecekler. Zekatı vermezdik. Yevmel haidin. Üçüncüsü diyorlar. Ve gün nehukdu meal haidin. Haidin havuz dalmak anlamına geliyor. Her türlü günahlara dalarız diyor, öyle diyorlar. Yani namazsız bir insan, abdestsiz bir insan, başıboş kontrolsüz bir insan, yani disiplinsiz bir insan, namaz kişiyi korur muhtemelen böyle. Günde 5 defa abdestle namaza giden kişiyi namaz korur böyle. Eğer kıldığını ama Allah için kılıyorsa, namazı biraz bilinçli kılıyorsa, namaz kişiyi korur muhtemelen. Dün günahtan korur böyle. Ama namazdan kopan bir insan, günde 5 defa büyük haram işlem anlamı geliyor. Bir farzı terk etmek haram muhtemelen farzı. Mesela içki içmek haram olduğu gibi, zina, fuhuş haram olduğu gibi, namaz kılmamak bu da haram. Zekat vermek bu da haram muhtemelen böyle. Yani günde 5 defa namaz kılmayan kişi ne oluyor? Her gün 5 defa günah işlemiş gibi oluyor. 5 bir günah ama böyle. Büyük günah işlemiş o muhtemelen böyle. Ben alttan çıkmaz muhtemelen böyle. Allah korusun böyle. Peki ne yapalım muhteremler? Tabi bu cama hep kılıyor anda. Ümidim var inşallah. Fakat çoğu çocuğumuza da muhteremler böyle. Onlara kıldıralım muhteremler. Çoğu çocuğumuza kıldıralım onlara da. Çünkü mahşer yerinde kişi görecek yavrusunu. Götürüyor zebaneler, götürüyorlar. Onlara kıldıralım muhtemelen şey böyle. Yani sevdiklerimize, dostlarımıza, akrab yakınlarımıza da onların namaz kılmasına bir sebep olmamız onlara böyle. Allah'a davet etmek gerekiyor bunlara böyle. Yani yalnız ben kılayım değil İslam'a böyle. Bu işin namazını okuyoruz namazda. İyyâken na'budu ve iyâken nesteyn bakıyor böyle. İyyâken na'budu. Na'budu. E'budu olsa ben olurum böyle. Allah'ım biz sana kulluk ediyoruz bak. Ancak sana kulluk ediyoruz böyle. İhdina sıratal müstakim. Bize sıramızı itaat eyle bize. Esselamu aleyna et yatırımız. Allah'ım bize selamet ver. Rabbena fiyirli vel valer. Ne o bütün günü kapsın muhtemelen böyle. Her namaz kılan ne yapıyor? Her namaz kılan kişi yalnız kendine dua etmiyor. Her namaz kılan kişi bütün müminlere dua ediyor böyle. Yani namaz kılanlar din kardeşliğinin özü bunlar. Bir anım şirket böyle böyle. Başta Kabe, Beytullah, Mihrab, onun çevremi cemaat, bütün küre-i arz mescit. Kral, meşit. Bütün namaz kılanlar, bunun içinde yediler var, kırklar var, kutuplar var, Hızır Aleyhisselam var. Ne Allah'ın salih sevgili kulları muhtemelen böyle. Her biri ne yapıyor? Namazda hep dua ederken Rabbena atina fiddünya bak. Rab atina bize. Beni yok burada ben namaz böyle. Hep biz var namazda. Her duada hep biz var böyle. Var. Dua ediyor bir şeyler. Namaz kılan kişi kendi pek beceremese bile ne oluyor? Bu şekilde dahil olduğu için oraya ortak oluyor muhtemelen böyle. Ortak oluyor muhtemelen böyle. Ortak oluyor. Namaz kılmayan bundan yoksun oluyor muhtemelen. Bir de şu farkı var. Bir insan dünyada namaz kılan kişi öldüğü zaman da ona yine arkadan duası yine gidiyor muhtemelen. Onun yine arkasına gidiyor duası. Yani namaz gerçekten bir can simidi, can kurtaramadı. Can kurtaran yeleç, namaz böyle. Namaz, yani namaza sarılmak lazım böyle. Namazı benimsemek lazım, namazı sevmek gerekiyor. Namazı daha biraz yavaş, ağır kılmak gerekiyor böyle. Mesela Ramazan'da bazen tabii kısa günler oluyor, kışa geliyor. Uzun günlere geliyor Ramazan böyle. Sevabı aynı mı oluyor? Olur mu aynı? Muhtemelenler. Öyle olmuyor muhtemelen böyle. Bir insanın camide 10 dakika kaldı, kim 5 dakika kaldı? Sevabı aynı mı? Hayır muhtemelen. Bak değişir muhtemelen böyle. Yani camiye bir dakika önce girenin sevabı daha fazla oluyor muhtemelenler. Orada biraz daha kalan sevabı daha fazla oluyor böyle. Hele namazda, Allah huzurunda bak. Namazda, Allah huzurunda. Kişi biraz daha fazla kalabilse, yavaş okusun, tantır okusun böyle, gönlünü oraya versen kişi, o zaman namazın kul tadını tatmaya başlar muhtemelen böyle. Tatmaya başlar. Sonra, dünyada namaz bize lazım sağlık açısından. Açısından böyle şey. En iyi hareketler namaz hareketleri. Kıyam var, rükû var böyle. Rükû var. Günde 40 tane rükû. 40 tane rükû böyle. 40 rekatır günlük namaz böyle. 40 kıyam ayakta böyle. 40 Fatiha okunuyor. 40 rükû var. 80'den de secde var. İki secde oluşum da var. 80 tane secde var muhteremde. Secde böyle. Hele günüm insanların çoğu oturuyor, iş yapıyor görev. İyi oturuyor yani masa başında. Namaz kılmaları şart bunlar muhteremde. Yani bırakalım sevabı, sağlık açısından şart namaz kılmaları muhteremde böyle. Ayakları yerde. Tabii yer çekimi var, kanı aşağı çekiyor muhtemelen böyle. Kan ne yapıyor bu sefer, kalp ne yapıyor zavallı, enerji fazla aşağı kalp muhtemelen. Dolaşım için böyle şey böyle. Daha ayakları sarkıldı, masada oturuyor, baş oturuyor. Ayakları sarkmış, yer çekimi ayaklarına kanı çekiyor. Hatta yalnız ayakları şiş bir insan bu durumda. Ne olur muhtemelen, kalp zorluyor muhtemelen böyle böyle. Ne yapıyor secde? Bak, secdeye gidince kan dolaşıyor, kan dolaşıyor böyle. Beyne gidiyor böyle şey. Ama ne gerekiyor burada? Şimdi mesela bir meyve suyu alınıyor veya bir ilaç. Sıvı bir ilaç. Ne gerekiyor? Bir çalkalama gerekiyor böyle. Şimdi mesela meyve suyunu aldık böyle. Bir kere döndük bıraktık. İçtik olur mu? Ama muhtemelen. İşte evet tutmak gerekiyor böyle böyle. Şimdi kimisi ne yapıyor? Hemen secdeye hemen kalkıyor. Olmadı muhtemelen böyle. Secdeye gittim. Hele kan beyne girsin bakalım. Kılcal damarlar var. İnce damarlar çok. Beyne bir kan girsin bakalım böylece. Yavaş gerekiyor böyle. Üç defa en aşağı tesbihat yavaş ama. Üç defa tesbihat yavaş ama denir. Allahu Ekber dikime gerekiyor böyle. Hemen olmaz böyle. Kan tekrar toplansın bakalım aşağı. Yine git bakalım aşağı. İkisi muhtemelen böyle. Yani hele günümüzde sağlık için namaz şart muhtemelen böyle. Şart böyle böyle. Tabii namaz kılmayanlar, namaz kılmayanlar zekatını tam vermez. Sonra her günaha dalar muhteremler. Erinceye, çalgıya, oraya, buraya başta da şey yaptığımız gibi namazlı insanın gönlü huzursuz. Cenab-ı Hak iniyor, karanlık böyle. O gönül, gönlü, huzursuz muhteremler. Derler ya her şeye var, huzur yok diyor ben insanın böyle. Yani sonra birisine nasılsın? Her şeye var, huzur yok diyor muhteremler. Ne kadın evinde huzur buluyor, ne eşlik orası muhtemelen böyle. Evde televizyon bütün gün, bir takım pis böyle yani kanallar, şunlar, bunlar muhtemelenler, müzikler biraz da böyle, çalgı aleti şunları, bunları. Oturup bir şey sonra konuşmuyor ki de böyle. Ev misafire bile girsin böyle, açık kocaman televizyon, herkes oraya böyle. gözünü buraya böyle, herkes orada, göz orada böyle. Muhteremler, tabii insan dinler, bazı haberleri dinlemek gerekiyor bazı şeyler ama yeteri kadar bunlara gerekiyor böyle. Bunların görevlileri var. Bir olay mı oluyor? Bunların görevlileri var. Nasıl cinayet işlenmiş. Biz bu değil mi? Bu görev bize ait değil, bu görev. Devletin güvenlik kuvvetleri var, polisi var, istihbaratı var, savcısı var. Bu onların görevi bu. Onlar uğraşıyor bunların hatırlarını, değil mi? Böyle böyle. Bu işin adı cemaatimiz illaki namaz böyle ve çevremize şey yapamış olabilir. Peki namaz kılan çoğalsa ne olur? Huzur olur işte muhtemelen. Huzur muhtemelen. Evimizde mesela çocuk, değil mi böyle? İnsan, kişi camiye gidemese, işten gelmek gidemese bile cemaat yapmalı evde. Ki cemaat yapmalı. Hanımına, kızı, çocuğu. Yani çocuk ergin çağına ermemişse bile ama aklı namazı eriyorsa, yani namaza konuşulmaz, şu bu yapılmaz, yatak kalkacak, eriyorsa kişi şunu alıyor yanı başına. Hadi oğlum gel bakalım, kızım sen gel bakalım bu şekilde, hanımı alır bu şekilde, namaz kılın cemaatle. Daha böyle kılarlar. Mevlam melekler övünüyor, iftar melekler var. Meleklerim, ey meleklerim, bakın, bakın şu an ya, bakın, bakın, bakın. İşten geldi, yorgun, argın. Belki karnı aç şu anda. Ama aşağımızda kaçmasın diyor. Yatı yatsı iş kalacak bir hata uyumadan önce. Bak, eşini almış, çocuğunu almış böyle. O günahsız tabi şey yok, almışlar böyle. Namaz kılıyorlar böyle. Namaz kılıyorlar. Melek de onlara dua ediyor muhterem gökten bu şekilde böyle. Sonra ne gerekiyor muhteremler böyle? Oturup bir dinin sohbet yapmalı insan böyle. İşten çoğuşuna böylece. Oğluna, kızına, okula gidiyor. Efendim dersini notunu şu nasıl? Tabi o da lazım muhteremler ama böyle. Ama sonuçta ne gerekiyor değil mi? Sonuçta yüzme bilmek gerekiyor. Kabirde. Yüzme bilmek gerekiyor sonunda böyle ya. Allah'ın varlığı, birliği, İslam'ın şartları, imanın şartları böyle. Namazın böyle özellikleri, farzları, vacipleri, sünnetleri, oku bakayım ben onun Fatiha-i Şerife'yi. Hele çünkü okurken günahsız çocuk muhtemelen böyle. Çünkü Besmele-i Şerif'i çeker, 19 harf muhtemelen. Her harfin sevabı yazılıyor böyle muhtemelen. Fatiha okur, üstü harf. Her harf ona yazılıyor böylece. Sonra ölenlere de göndermeli muhtemelen, ölenlere de böyle. Efendim şimdi ben de mevlüt okuttum onlara. Nedir mevlüt? Şiir de muhteremler. Yazan bunu kim? Süleyman Çelebi. Allah kelamı peygamber söz diyor ki bu. Yunus Emre'nin nasıl şiir kitapları var? Mevlana'nın mesnevisi var. Bu muhterem böyle. Bu da şiir kitabı mevlütü böyle böyle. Ama güzel mi? Güzel böyle. Ama o Kur'an değil ki. Peygamber söz diyor muhterem böylece. Mevlüt okuttum. Okutmanın bir şey olmaz zaten bu şekilde böylece. Kendi okuyacaksın muhtemelen böyle. Kendi oku böyle. Yasin-i Şerif bile oku. Yasin muhtemelen böyle. Yasin-i Şerif. Bir kadının genç yaşta dul kalmış. Genç yaşında. Dul kalmış. Bir tek kızcağızı, kız olmuş bunun. Kızına kalıyor böyle. Garipmiş de. Başka ülkeye gitmiş. Orada kalmış kadıncağız böyle. Kadın tabii bütün sevgisini kızına vermiş. Kız anne diye ona sarılmışlar. Kız 15 yaşına gelince hastalanıyor birdenbire. Hastalanınca işte hemen tabii 112 yok muhtemelen, hemen çağırsın böyle, hastaneye gitsin böyle. Kadındaki imkanlarıyla işte komşularının yardımıyla bir şey yapmaya çalışıyor. Kızcağız ölüyor. 15 yaşında kız muhtemelen böyle. Ölüyor kızcağız. Tabii kadının tek bütün varlığı dünyada o kızı. Başka bir şey kalmamış. Kadının her şeyi yıkılıyor, dünyası yıkılıyor. Haberde bir şey gelmiyor. Kader bu. Kız tabii gömülüyor, mezara geliyor. Ağlıyor, sızlıyor. Biraz zaman geçiyor, artık ölümü kabulleniyor. Ne istiyor? Rüyamda görsem bari de şimdi artık. Artık bunu razı şimdi artık. Artık ölümü kabulleniyor. Çıkmasa kızım rüyamda görsem diyor böyle. İşte onu okuyor, bunu okuyor falan derken rüya görmek, elde değil tabii rüya görmek de muhtemelen böyle. Elde değil bu da böylece. Bir akşam kızın rüyasını görüyor. Görüyor ama kızın başı yanıyor muhteremler. Bir iki kolu dirseğinden aşağısı. Beden yanmıyor. Alev içerisinde, başı alev içerisinde yanıyor. İki kolu dirseğe kadar. İki kolu dirseğe kadar böyle. Şimdi kadın kızını öyle görünce, ''Ay yavrum, yanıyor musun sen?'' ''Ah anneciğim de yanıyor.'' ''Niçin, ne oldu kızım?'' Ben işte çıkarken dışarıya bazen başımı tam örtmezdim. Bir de kısa kolu giyerdim ben böyle. Allah'ın adaleti diyor, bu şekilde mi burada böyle? Allah dedi böyle böyle. Ancak açık yeri yakıyor Mevlam orada bak. Yüzünü yakmıyor böyle. Yüz aramda düşünüyor bu tane böyle. Başı yanıyor. İki kolu yanıyor böyle böyle. Uyanıyor. Uyanıyor ama kızını gördüğünde sevinmiyor. Üzülüyor kadın. Ağlama başlıyor. Okuyor. Şunu bunları yapıyor derken öyle otururken duvara ben yaslanmış bir uyku geliyor kendisine, kendinden geçiyor. Rüya gibi bir şeye dalıyor, bir ses duyuyor. Eğer kızının kurtulmasını istersen 40 gece 40 gece 3 kalbi bir araya getir. Bu kadar mı sayanlar? 40 gece 3 kalbi bir araya getir. Bu kadar ses böyle. Uyanıyor. Tabii işin çıkamıyor. Şifre çözemiyor. 40 gece 3 kalbi bir araya getir. Ne 3 kalp acaba? Çıkamıyor. Sabah bekliyor. Onun sevdiği bir hacı teyzesi de varmış. Uyanık kadınmış, salih kadınmış. Ona gidiyor. Ama hacı teyze böyle böyle rüya gördüm. Yavrum diye 3 kalbin biri senin kalbin diyor. İkincisi gecenin kalbi. Tam gece yarısı. Üçüncü Kur'an'ın kalbi. Yasin diyor böyle. 40 gecede kalk diyor. Tam gece yarısına kalk diyor böyle. Hafız aldı. 2 kat namaz kıl diyor. Huzur kalb ile böyle. Tam huzur kalb ile, huzur ile Yasin oku diyor böyle. Bu da hemen o gece kalkıyor gece yarısında. Abdestin namaz kılıyor. 2 kat namaz kılıyor. Oturuyor. Tam böyle huzur kalb ile gecenin yarısında Yasin okuyor. 40 gece böyle. 40. gece de gece yarısında Yasin'i bitirmiş. Tabi herkese dua ediyor Allah kızın kurtulması azabından. Yine öyle kızını düşünürken yüzünü duyuyor. Ağlama başlıyor derken abi uykuya denilen dalıyor. Namaz üzüp üzerinde böyle. Yani dalıyor. Kızını görüyor aslında muhtemelen. Kızını görüyor. Aa bakıyor. Kız öyle güzel ki kızı. Kızı yeşillere bürünmüş. Böyle, o kadar nurlu, o kadar güzel kızı böyle. Gülümsüyor kızı bu şekilde. Kızım, kızım. Ne oldun kızım? Anne Allah sana razı olsun anne diye böyle. Her akşam Yasin gönderdin. Her akşam atışım, hafifliği atışım biraz böyle. Yani 40 derecesi örnek mesela, örnek olarak. Her gece bir derece ine ine. Ateşim bitti diyor. Bu gece diyor, son olarak böyle diyor. Mevlam bana diyor. Bunu verdi bu şekilde ben de. İşte bürünmüş muhtemelen böyle. İşte bir de muhteremler açık saçı gezme muhteremler böyle. Bunu kim yasaklıyor? Allah. Kur'an bunu bilir muhterem böyle böyle. Haşa Allah işten etmek, Allah meydan okumak, Allah haşa tanımamak biraz bir korku bir cürüm muhterem böyle böyle. Muhterem böyle. İnşallah muhteremler yani kızlarımız büyüğü erince farz oluyor. Ne zaman kız böyle eriyor? İlk kadınlık haline görünce muhteremler. Böyle ermiş oluyor. Örtmek bunlara farzlı muhteremler.